بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر چه سورت بنی النذیر و تموی تے پس دا سورت مجادلہ نا ذکر کو پڑی رو مزامینو کے سور مجادلہ پشان دے یو داو چاگی کے زواجر بیان شو منافقانو تا دیر جرگی کئی غلطی مشوری کئی پا گناہ سراو پا زیول ظلم و زیادی پیغمبر باندی غلط سلام کئی او دعا پا زیبان دے خیرے کئی دا حالت منافقانو بیان شو دی سورة حشر کی تخویف دنیاوی بیان دی چوکر استاز و حال با دی قوم پشانتشی بنو نذیر چو دنیا کی پہلا عذاب راوست او جلاوطن نیکلل دخپل منافقتنا او دغلط و عملون و کارون نصبر شے و نصاص و انجام باهم پشاند دی قومی تو امداو چمکی سور مجادل کی او قسم قبائحو دو منافقانو او گندونه کوي ودروغه مستاس مرګري دي انا داوي کافرانو يهوديانو مرګري شيطان په غلبه کړی ده او دې سورته حشر کې وا بل قسم قبائح بیانې دي چې د غنیمت په مالونو کې بدی ډېر نقصان کاو اغی لائق بنو اوزان بید اغی لائق گانو او یہودیان تبی خطون لیگل چگوری اونگا ستاسو مرگریو امونگا چار وقت ستاسو پا امداد کیو دا قسم قوائح با ذکر کی دی صورت حد الحشر کی تری مداو چی تاغی پاخر کی دو نمونو آغستو چی سو حضب اللہ دا اللہ ڈالاو سو حضب الشیطان دا نمونو تا آغستو سورت الحشر کی با یو تا اصحاب الجنت وی بل اصحاب النار چلائے استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ نمونے جدا جدا سلو ورم داو چسر مجادل کی ویلیو پنزم آیات کی چن اللذین یحادون اللہ و رسولہ اگا خلق چدا اللہ و پیغمبر سر دشمنی کئی کبی تو دلیل وکڑیش سور حشر کے بوئی سلو رمایات کے چذالک بینم شاق اللہ و رسول ومن یشاق اللہ فین اللہ شدید العقاب اگا مطلبو لفاظ بدل کرل دی اللہ و پیغمبر سرا اختلاف ساتھی پینزم داو چلتا اللہ ویلیو دا پیغمبران پا حق کیوں یو اجتماع یاد کی کتب اللہ لأغلبننا ورسولی اللہ لکن کری دی چلاوی زو او زما پیغمبران دی بغالبی دشمنانو باندی دی بزورا وری نو دی صورت حشر کی بداغی مثال پیش کی لکه بنو نذیر تو گو رکن سنگ زلیل شو سنگ مغلوب شو او ممنانو لاللہ غلب ورکلا دی دنیا کی او خکار مثالو شپگم داو چل تیویلو لسم آیات کی جن نمن نجوا من الشیطانی دا غلط جرگی چی در شیطان تعلیم دے آخل خود دادو لسم آیات کی ویلو ندی سور حشر کی با شپارسم کی ہوئی چکا مسال الشیطانی اذ قال للانسان اكفر دا غال لکا چلاوی دا دی منافقانو مثالم دا شیطان دے اوام داو چی آخر دا صورت مجادل کیوین اللہ سمایات کچی استحوض علیم الشیطانو شیطان پی غالبا کری دا او دا اللہ ذکر تنیر کری دے سورہ حشر کې ووي نو لسم کې چې ولا تکونو کلذین نسوا الله تاسو هغه نه شي غوري تغینه فلا ير کو ذکر زیر کو ولا تکونو کلذین نسوا الله تغی په شان ته نه شي غوري الله ير نه کې غوري الله دینو د الله قران اتم داو چې دیار لسم د سورې مجادله کې ویلو چې باقیمو الصلاه او اتو الزکات او اطیعوا الله ورسوله هغه صدقه خو تمام شو د جرګې نمخ کې لیکن دا خو به فرض خو به کوي کنه که صلات ته که زکات ته او اطیعوا الرسول د پیغمبر تابعداري سورة الحشر کی بوئی وم آیات کی چما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو پیغمبر تابیداری دادا چه اگر در لسه درکلو نا قبول کے چه اگر در سنا منکلے آگے نظام ساتے دادا اگر تابیداری دنو نام داو چلتم سوار لسم آیت کی ویلو زجر کی علم تر الالذین تولو قوما غضب اللہ علیہم وردی منافقانو تا دا سی قوم سر مرگریشو چی اللہ پاغی غضب کرده یهودیان ادی غی سر مرگریشو سورة الحشر کی وهم دقصی ہوئی لسم آیات کی علم ترائی للذین نافقو نمی واغستو حل تخو وضاحت نو دلتا نمی واغستو چا علم ترائی للذین نافقو دا منافقان ندی یقولون لی اخوانهم دی اخپل رون یهود تاوئی چی مونگور استاسو مرگریو خوا هل تدمر وضاحت نو لکه دلته چکی رسم دا چې سورہ حدید کې صفات الوهیت پاول کې بیان کړیو لصفتنا دیر الله رب العزت هو الاول والاخر والظاهر والباطن صفات الوهیت پاول کې او سورہ حشر کې وا اخر کې بیان کی آخر کې هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس مداغي اول او ددي آخر يو شانتي سورة حشر دعوة تخويف دنیاوی عذاب او ذلت بنو نذیر سره دغه حال په کې بیان دی او توحید یې په اول کې ذکر کړی دا سبح لله ما بالسماوات او په اخر کې بیا د وشتو آیات کې چې هو الله الذی لا اله الا هو سورت کے دو باب دی لسو آیاتونو کے اول باب خودی اولو سمنا تر اخیر پور دویم اول باب چلس آیاتون دی ندی کے دری خبری ذکر کئی جداوہ توحید بیان کی نور پسی واقعہ بنو نذیر سورت نازل شوی په دې کې وو واقعیا د بنو نذیر دویم آیات نا هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب دا واقعیا بیانې د بنو نذیر او دا غي دنیایي ذلت او رسوایی ابیا اور پسی لو ما یات نا دویمه خبره چې هغه تقسیم دی د مالفه مال غنیمت مالفه چې وڅوی داغي تقسیم ما فعل على رسول من اهل القران فلله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل تقسیم د مالفه وداس کی او دریم خبره تقسیم د خلقو چې کوم د غنیمت لایق دي راغي تقسیم کوي دریو قسمه تا اول مهاجرین للفقراء المهاجرین اتمات کوي او دویم انصار د مدینه لهم کوي والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم دی لا یقضی او درین تابعین لسم آیات کے چو دی مہاجرین و انصارو تابداری چاکڑی دا تر قیامت پوری ناغی لا یقضی دمال غنیمت لسم کی وی والذین جاؤ من بعدیم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ دا داغی اخلاص تے پدرونو کی داغی مشہرانو دا دین سرا او صحابہ کرام سرا دا دری جماعتو نشو تقسیم دا خلقو دری و قسمتا دا دید پارچ دا غنیمت دا دی حق دے چولو سمایاتنا دوی مئیسا او باقی که منافقانو زواجر و خباسات چلم تر ایلاللزین نافقو منافقان دی کنا یقولون لی اخوانم اللزین کفرو من اهل الكتاب اهل الكتاب و دا کافرانو رون دی کنا اخوانهم یه و تبی ذیسوی لنخرجتم لنخرجن معکم بی بنو نذیر کتا سوزے او خپل کلی پریدے نمونگ بدا سر مدینہ پریدو مونگ تا اس تا دوستانوی لی دی چابوی چولی خلق برازیو منتو نبکیو ڈلی ڈلی کنا تا تاسو څنګه مدینه پرې ده نو یونه ولا نتی فیکم احدن ابدا مونږ ودی چا خبر نه مونږ مونږ تاسو ته مرګریو دوستان ویلی الله رب العزت ورپسې وی لئن اخرجوا لا يخرجون معهم کذابنو نذیر خوشل لشو دی چری ندی د مدینه نه اسوی درو ولئن قتلوا لا ينصرونهم کغی سره جنگ شروع شو دی ولئن داد نکي اسوی ولئن نصروهم لولن الادبار از دی بسیم دادی و خلق به شرمولینو داوی لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من اللہ دا دمر ڈرپک او ریزن کے خلق دے چیز خدای نا نیری استاسو نیری مسلمانان دا توری نیری ولی بینم قوم اللہ یفقهون نپوی دا دین نا ندی خبر چی دین ستوی بیاوی لا یقاتلونکم جمیعا دیتا سر مخامخ جنگ نشی کولے الا فی قرى محصنة قلاگانو کی جتا بن ناس تی اشپیلے براو باسی لز بکی او من ورائی جدر یا خواد دیوالونو نا دیوالونو بے جل کلی از شکو بورے بے جمع کلی او غیر بنا آپ اللہ یہ دکھا دا تا جنگ ہے بیاوی باسوم بینوم شدید پنمین کی چاڑم شکنا تب وہ عمل کروان کو تحسبوم جمیعن و قلوبوم شتا تب گمان کئی چیزی دیر اتفاق دے او چنیز دی والا راشی ٹول دے او بن نگڑ وڈ ٹول تا دی منابی ذالک بینوم قوم اللہ عاقلون عقلوم پکی نشتا بے مثال ذکر کئی کما سل شیطان چه غم دو کور کلا ابو جہل لپ بدر کی آو چلوان دیکو امینس تیکو نبی اتر آرستو شو حدی منافقانم بنو نذیر سر دقا کارو کوئی گوری زیما خزیما منگدرلو انو زی گوری منگدرلو حلی لارو شلل شو کړه په سر شو حدیث مدینه نه قدم وانه واستخه تاسو کارونه کوي دا منافقان کا په سر بیا ترغیبات دي ترغیب اول اخرت ته یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ایمان والو د سبا د پاره غم وکه سبا ستوي قیامت ته د غیظ پاره ډیر سوچو کې ول اسو سجده واتق الله واتق الله ولکم وی په اخر کې هم وی جدا اصل شي تقوا الله نه یاره ابیا ترغیب ذکر کی توحید تا عمل صالح تا فلا تکونو کاللذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون بیا ترغیب قرآن تا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دمر عظیم کتاب راغلی تا اوستا چلاوی د دې د عظمت نه خو خبره ده د دې وزن خو الله وی ماته معلوم دی د دې دمر وزن دی چلاوی ته په اوغر مې خوي نه با څه شویو ا بیا نو پس مکه د دمر وزندار کتاب ده ها الله انسان توی تا پیړو وګونو غارو سی په ان شو مطلب باندې ابیا ترغیب توحید ته په اخر کې او صفات د الوهیت بیانې او د قران اصل مضمون چې د قران ولې دومره عظمت ته او دومره الله سره شان دې زګه چې مسله په کې د الله د توحید ده کنه والله الذی لا اله الا الله والله الذی لا اله الا الله والله الخالق البارئ المصور اسماء حسنا راجه مکړی دي الله غا خیسته نمونه چې الله وی کچری معنی سوال کوي نو ما ته دا نمونه واخله زما عرب کې راغلی چول الله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله ډیر خیسته نمونه دي چې سوال کین او پاغي سره کاوه کنه چې یا الله یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا جبار او یا خالق دا الفاظ دا اسماء الحسنى دي له الاسماء الحسنى فادعوه بها ورسره دي چې په دې سوال کا وکړنه دا سوال طریقه ده په دعا کې د ځان نه طریقې مو جوړه چې سوال کینو خلق په کرام مرګره کې الله نوم ناخلو خلق نوم ناخلي دا هو دعا طریقه نه ده دا هو د الله په نومونو کې الحاد دی تمام کې ذکر شو سره حامین سجده کې ان الذين يلحدون في اياتنا الله يذم بياتن کې الحاد کې نو دا غل الحاد دي او الله په نومونو کې ناخر کې ترغیب توحید ته ډیر تفصیلا بیان کړه دا صورت مطلب مختصر واخره